میرے مرشد محبوب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہی لمحہ بہار زندگی ہے، غم پنہا متاع زندگی ہے، غم پنہا، پنہا کے معنی چھپا ہوا، یعنی اللہ کی محبت کا غم جو دل میں چھپا ہوا ہے وہ متاع زندگی، ہماری زندگی کا حاصل ہے، ہماری زندگی کی کامیابی کی پونجی ہے، پونجی۔ غم پنہا متاع زندگی ہے، رموز عاشقی و بندگی ہے، غم پنہا متاع زندگی ہے، رموز عاشقی و بندگی ہے۔ یعنی عشق و عشق اور محبت کے اسرار اور راز اور بندگی کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے کا غم اٹھائے، اور یہی غم ہماری پونجی ہے، کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہی لے کر حاضر ہوں گے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل خون شہادت کا، کیا ہے، کل خون شہادت کا میں لتھڑا، کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ یہ جو ہمارے دل کا اندر ہی اندر خون ہو رہا ہے اپنی خواہشات کو قتل کرنے کا، یہ ہماری پونجی ہے۔ ایک اور جگہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، تیرے حضور ایک آبگینہ لایا ہوں۔ اے اللہ، اس میں ہماری ناجائز خواہشات کے قتل کا خون بھرا ہوا ہے، ایک سفینہ لایا ہوں میں، یہ بھرا ہوا ہے، اس سے آپ کی درد محبت اور آپ کے راستے کا غم اٹھانا جو میں نے دنیا میں کیا، غم اٹھایا، اس کا درد بھرا سفینہ میں آپ کے حضور لایا ہوں۔ غم پنہا متاع زندگی ہے، غم پنہا متاع زندگی ہے، رموز بندگی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم، تیری چوکھٹ پہ سر افغان، تیری چوکھٹ پہ سر گندگی ہے، اپنے سر کا تیری چوکھٹ پہ رکھنا، اے اللہ یہ میری جان عالم، اے میرے جان عالم، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے دل کا قرار ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کے سنگ در پر اپنا سر رکھنا اور آؤ گوا کرنا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جان عالم، تیری چوکھٹ پہ سر افغندگی ہے، متاع ہر دو عالم اس کو حاصل، متاع حاصل کمال بندگی ہے، جسے حاصل کمال بندگی ہے۔ دنیا میں ہر ایک کا کوئی ٹارگیٹ ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے میرا حاصل ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑی فیکٹری مل جائے، بہت بڑی مل مل جائے مجھے، اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے کچھ وزارت مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے بادشاہت مل جائے، کوئی کچھ کوئی کچھ، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اور حضرت والا نے فرمایا کہ ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب بھی مختلف دہر میں، دہر مانے دنیا، اس دنیا میں ہر انسان کا کچھ نہ کچھ ٹارگٹ ہے، کچھ عجیب ذوق ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی حسین لڑکیوں کے چکر میں ہے، کوئی فیکٹریوں کے چکر میں، کوئی مال و اسباب کے چکر میں، کوئی وزارت، کوئی بادشاہت، کوئی سلطنت کے چکر میں۔ ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اللہ مجھے تو آپ چاہیے۔ حضرت نے بھی بیان میں سنا، میں نے، حضرت والا فرما رہے تھے کہ ہمارے پردادا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف کعبہ پکڑ کر کیا مانگا، فرماتے تھے کہ وہاں تو ہر کوئی، وہاں خانہ کعبہ میں کتنے لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ حاضر ہیں، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، لیکن آپ نے غلاف کعبہ پکڑ کے کیا مانگا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ کہ کوئی بندہ ہے، اس کی اولاد ہے، وہ اولاد جو ہے ابا سے کہہ رہی ہے ابا فلاں جائیداد میرے نام لکھ دو، یہ کام، یہ اتنا مال میرے نام لکھ دو، یہ فلاں فیکٹری میرے نام لکھ دو، یا یہ مکان میرے نام لکھ دو۔ اور ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے ابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی خوشنودی چاہیے، بس مجھے آپ چاہیے۔ تو کیا عالم ہوگا باپ کی خوشی کا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کو مانگتا ہے تو اللہ خوش نہیں ہوگا اپنے بندے سے، یہ ساری دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر یہ مجھ سے مجھی کو مانگ رہا ہے۔ تو یہ کمال بندگی حاصل، یہ کمال بندگی ہو جائے اس کو جو اللہ کو اللہ سے مانگ لے۔ کیونکہ دنیا میں بھائی سوچو کہ کتنے دن رہنا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ بس جب یہاں سے جانا ہے تو اصلی کامیابی کہاں کی کامیابی ہے؟ جہاں کی، جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کی کرنسی ہم خوب کما کر لے جائیں، خوب اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں، بس پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر تھوڑی کوئی نہ موت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ غم ہے، نہ رزق کی تنگی ہے، نہ کچھ ہے، عیشی ہے عیش ہے وہاں تو۔ تو وہاں کی تیاری کر کے کیوں نہ جائے؟ یہاں اگر تنگی بھی اٹھانی پڑے تو یہاں کی تنگی کو خوشی خوشی برداشت کر لو، وہاں کی، وہاں کے عیش و عشرت کے لیے۔ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ کرتا ہے، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کیوں نہیں کر رہا؟ آنی نہیں، اب ہمیں تو اس کا کچھ آتا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کیوں نہیں کر رہا ریکارڈنگ۔ ہاں وہ تو دیکھیں گے، لیکن اس کو عبداللہ سے پوچھیے گا فون کر کے۔ متاع ہر دو عالم اس کو حاصل، جسے حاصل کمال بندگی ہے، جسے حاصل کمال بندگی ہے۔ متاع ہر دو عالم اس کو حاصل، جسے حاصل کمال بندگی ہے۔ موانع نظر ہے دست جنوں کے، موانع نظر ہے دست جنوں کے، بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے، بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے۔ یعنی خرد، عقل، عقل و خرد جو ہے، یہ دست جنوں اللہ کے راستے میں، جنون کے راستے میں، محبت کے راستے میں سب مانے ہیں، یہ عقل و خرد کی باتیں، بس کام کی ہے تو صرف دیوانگی ہے۔ یعنی دیوانگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت پر چلنے میں کسی قسم کی مصلحت کو کسی قسم کے خوف کو برداشت نہ کرے، کسی قسم کی مصلحت نہ لائے، لیکن شریعت کی پابندی کے ساتھ یہ دیوان کی ہے، اس میں کسی چیز کو مصلحت کو رکاوٹ نہ بننے دے، نتیجہ نہ سوچے کہ اگر میں یہ شریعت پہ چلوں گا تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا یا لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ دیوانگی ہے۔ موانع نظر ہے دست جنوں کے، بڑے ہی کام کی دیوانگی ہے۔ فرمایا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اگر دیوانے نہ بنتے تو اللہ تک کبھی نہ پہنچتے، اور دیوانہ پن یہی ہے کہ اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور کسی مصلحت، کسی رکاوٹ، کسی بھی طاقت کو خاطر میں نہ لانا۔ اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، بیگانگی یعنی اجنبی پن اور روکھا پن، اگر تمہارا پھول سے دل نہیں لگتا، دل نہ لگنا، اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے، چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے۔ یعنی اللہ والوں سے اگر تم لا تعلق رہو گے، بیگانے رہو گے، تو چمن میں بھی تمہیں افسردگی، یعنی گلشن میں رہ کر بھی تم جو ہے افسردہ ہی رہو گے، پریشان رہو گے، مضطرب رہو گے، اللہ والوں سے دور رہ کر، اللہ تعالیٰ سے دور رہ کر، اگرچہ گلشن بھی ہو تو بھی اس میں انسان بے چین اور پریشان رہے گا، نعمتوں میں بھی پریشان رہے گا۔ حضرت نے مولانا رومی کا شعر سنایا کہ آ یکے در کنج مسجد مست و شاد، وہاں یکے در باغ ترخو نام مراد۔ یہ ایک شخص ہے جو مسجد کی چٹائی پہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور چٹنی روٹی کھاتا ہے، تو وہ اس کا دل جو ہے خوشی سے بھرا ہوا ہے، لبریز ہے، محبت سے لبریز ہے، اور اس کو چین اور سکون حاصل ہے، اور ایک شخص کے خدام بھی ہیں، حشم قدم سب موجود، اور جو ہے باغ بھی ہے اور سب کچھ عیش و عشرت کے سامان بھی ہیں، لیکن اندر سے دل اس کا مضطرب اور بے چین ہے۔ ایسے ہی کافروں کے لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ کافروں کے عیش و عشرت پر مت جاؤ، کافروں کا عیش و عشرت ظاہری ہے، اندر سے وہ ان کا دل ہر وقت بے چین ہے۔ کیا بات حضرت والا نے فرمائی، سبحان اللہ! حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، قربت کی دو صورتیں ہیں، ایک تو قرب دو، ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک مجرم بھی کھڑا ہوا ہے، اور ایک اس کا وزیر جو اس کا چہیتا لاڈلا وفادار وزیر ہے، تو قریب تو دونوں ہیں، لیکن قربت کس کی معتبر اور کام کی ہے؟ جو اس کا چہیتا اور وفادار اور اس کا غلام ہے، وہ اس کی قربت کام کی ہے یا مجرم کی قربت کام کی ہے؟ بتائیے، قربت قریب تو وہ بھی ہے، مجرم بھی ہے، اور قریب اس کا وزیر وفادار بھی ہے، لیکن قربت معتبر کس کی ہے؟ اور فرمایا کہ بربروں چوں گور کافر پر حلل، ون دروں قہر خدائے عز و جل، کہ اگرچہ کافر کی قبر جو ہے اس کو توپوں کی سلامی بھی مل رہی ہے، اور بڑی سنگ مرمر کی قبر بنی ہوئی ہے، بڑا مقبرہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس پر خدا کا قہر اور عذاب اس کے کفر کی وجہ سے نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ سب جو عیش و عشرت ہے، مال و دولت ہے، سب ظاہر کی شان و شوکت ہے، اندر سے اگر خدا کو ناراض کیے ہوئے ہے تو اندر سے اس کا دل بے چین اور مضطرب رہے گا۔ اگر بیگانگی ہے تجھ کو گل سے، چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے، چمن میں بھی تجھے افسردگی ہے، غمِ پنہا متاعِ ہے، رموزِ عاشقی و بندگی ہے، جو ان کی یاد میں مقرر، جو ان کی یاد میں گزرا ہے اختر، وہی لمحہ بہارِ زندگی ہے، وہی لمحہ بہارِ زندگی ہے، غمِ پنہا متاعِ زندگی ہے، رموزِ عاشقی و بندگی ہے۔ دیکھو بھائی، جو بھی لوگ یہاں آتے ہیں یا کسی سے بھی تعلق ہے، کسی شیخ سے تعلق ہے، وہ ایک بات کان کھول کر سن لیں کہ خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کو منظوم فرما دیا کہ تجھ کو لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہ رو خیال خام ہے، مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ تو مرشد تو طریقہ بتا دے گا، تقوی سکھا دے گا، بتا دے گا کہ بھئی تقوی کا راستہ یہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا راستہ یہ ہے، اور اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے۔ تو راستہ چلنا تو سالک کا کام ہے، یہ تھوڑی ہوگا کہ مرشد جو ہے وہ آپ کو کندھوں پر بٹھا کے منزل پہ لے چلے گا، تو اگر لے بھی چلے تو ایک کو بٹھا لے گا تو وہیں بیٹھ جائے گا اور اگر لے بھی چلے گا تو ایک کو لے جائے گا، دو کو کہاں سے لے جائے گا، تین کو کہاں سے لے جائے گا۔ تو یہ جو سوچ بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ بس تعلق کر لیا اور بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، بیان سن لیا بس تعلق کر لیا، بیعت ہو گئے بس یہ ہو گیا۔ ارے بیعت کرنے کے بعد تو اب تو تعلق شروع ہوا ہے، اب تو کام شروع ہوا ہے، اور بعض لوگوں کو دماغ میں یہ خرابی ہے کہ وہ بیعت ہی نہیں ہوتے، اس ڈر سے کہ بیعت ہو جائیں گے تو ہمیں پابندی کرنی پڑے گی۔ تو ظالموں یہ تو سوچو کہ اگر پابندی نہیں کرو گے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے؟ مرشد کیا ہے؟ مرشد تو تجدید کرتا ہے اس وعدے کی، وہ وعدہ یاد دلاتا ہے، وہ فکر آخرت دلاتا ہے کہ اس جہاں سے ایک دن جانا ہے وہاں کی فکر کرو، اور یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ تو یہاں تو ہم سب لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی یاد دلائیں ایک دوسرے کو اور وہاں کی تیاری کریں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ بیعت اس لیے نہیں ہوتے کہ بیعت ہونے کے بعد پابندی ہو جائے گی؟ تو ابھی تم سانڈ بننا کیوں پسند کرتے ہو؟ کیوں سانڈ کی طرح زندگی گزارتے ہو؟ شرم نہیں آتی کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں آئے ہو اور یہ سوچ کے بیعت نہیں ہو رہے کہ جو ہے پابند ہو جائیں گے؟ تو جو پابند نہیں ہوتا وہ سانڈ کی طرح ہوتا ہے، اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اور پھر وہ جگہ جگہ ماریں کھاتا ہے، پٹتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اور اس کو کوئی پھر بھی نہیں پوچھتا۔ کیوں سانڈ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسی باتوں سے اور ایسی سوچوں سے۔ اور بتا دیا کہ راستہ بتلایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، مرشد کا کام یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو اٹھا اٹھا کے، گر گئے تو آپ کو اٹھا کے آپ کو نہلائے دلائے بھی اور پھر وہ آپ کو پیار پوس کرے، یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ خود ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں مرشد دعا کرتا ہے اور اللہ سے روتا ہے اپنے متعلقین کے لیے، وہ اس لیے بھی روتا ہے کہ اس کو اپنا خوف ہوتا ہے کہ اللہ اگر اس کی رہنمائی کا صحیح حق ہم نے ادا نہیں کیا تو کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اس لیے بھی وہ روتا ہے، اور ایک امت کا درد بھی اللہ اس کے سینے میں دیتے ہیں، وہ اس لیے بھی روتا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا ورثہ ہے، وہ ورثہ یہی ہے، امت کا درد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور یہ سوچ کو بدلنا ضروری ہے کہ بیعت ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب کام ہو گیا، یہ کام تو اب شروع ہوتا ہے، اب طریقہ یہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد اپنی اصلاح احوال کرو، اور اصلاح احوال یہ ہوتی ہے کہ چار چار چھ چھ صفحے کے خطوط اپنے جھگڑوں کے، گھریلو جھگڑوں کے، اور فلانا فلانا یہ پریشانی وہ پریشانی، ارے ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ارے حالات تو سب اوپر کی طرف سے آتے ہیں، بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہن شاہاں ہے، اوپر بیٹھا اللہ تعالیٰ، اس کی طرف سے سارے حالات آتے ہیں، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے، اس کے زیر قدم آ جاؤ یعنی اس کی فرما برداری اور اس کی شریعت کے پابند ہو جاؤ تو انشاءاللہ تعالی خود بخود حالات صحیح ہو جائیں گے، تم دعا کرانا تو کیا، تم خود دعا بن جاؤ گے، پھر لوگ تم سے دعا کرائیں گے، تو تم اللہ کی طرف آؤ، یہ حالات اصلاح کیا کرانا ہے، اپنے باطنی گناہوں کی، ظاہری گناہوں کی اصلاح کرانا، اس طرف تو ہمارا دھیان شاد و ناظر ہی اللہ ماشاءاللہ، کوئی اپنے حالات لکھتا ہے کہ مجھے تکبر کی بیماری ہے، یا مجھے عجب کی بیماری ہے، یا مجھے بدنگاہی کی بیماری ہے، یا مجھے غیبت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، چغلی کی بیماری ہے، اور اگر کبھی کسی نے لکھ بھی دیا تو اب ایک آدھ خط لکھا اور اس کے بعد غائب، بس اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان کو آپ تکلیف دیں کہ اپنی بیماری لکھیں، اب وہ بیچارہ علاج لکھ رہا ہے، اب غائب ہو گئے، تو اس کی محنت تو ضائع ہو گئی، آپ نے اس کا وقت ضائع کیا، یا تو آپ تعلق ہی نہ کریں، آپ کو فائدہ اگر نہیں ہو رہا تو اتنے شیوخ ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اللہ والے دنیا میں موجود ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں سے اپنی اصلاح کراؤ، تو بھائی اصلاح تو کراؤ، یہ تھوڑی کہ چپ چاپ بیٹھ گئے بس اور بیان سن لیا، واہ واہ کر لی، سبحان اللہ کر لی، بس یہ کام ہو گیا، یہ طریقہ جو کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اصلاح کا، اور نہ ہی یہ کبھی یہ شخص اللہ تک پہنچے گا، بہت سے لوگوں کو معمولات بتائے، معمولات ذکر بتائے، بعض لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور بعض لوگوں کو بتائے تو وہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا پلٹ کے کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اب جب نہیں کرتے تو اللہ تک کیسے پہنچو گے بھائی، جب ذکر اللہ نہیں کرو گے اور اللہ نہیں کرو گے، اللہ کو یاد نہیں کرو گے، دل میں نور نہیں آئے گا، اور دل میں جب نور نہیں آتا تو گناہ کا ادراک نہیں ہوتا، دل میں روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے کا ادراک نہیں ہوگا، جس جو آدمی نابینا ہو اس کو پتہ ہی نہیں لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، جس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ذکر اللہ نہیں کرتا ہو، ظلمت ہی ظلمت ہو، گناہ ہی گناہ ہو، اس کو کیا پتہ چلے گا، ایک سو گناہ کر ڈالے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا پھر، اور جو اللہ اللہ کرے گا، اللہ اللہ کرنا اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دل میں نور پیدا ہو، اللہ کے نور کی روشنی آئے، اور جب گناہ ہو جائے تو اس کو فوراً اس کی ظلمت کا، اندھیرے کا احساس ہو جائے، جیسے اس وقت یہاں روشنی ہے، اگر بجلی کے اے سی والوں سے بند ہو جائے اچانک سے تو ہر آدمی گھبرا جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، تو اگر اس کو شروع ہی سے اندھیرے میں رہنے کی عادت ہو تو اس کو روشنی کا پھر جانے کا کیسے پتہ چلے گا، تو عجیب معاملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کوئی بھائی اس ایسے تعلق کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں، ہم نے کسی کو یہاں اشتہار نہیں دیا کہ ہم سے تعلق کرو، ہم سے بیعت ہو جاؤ، جو ہوا اپنے شوق سے، اپنے حسن ظن سے، اپنے نیک گمان سے ہو گیا، اور ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں، ہاں یہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہے تو بزرگوں کے جوابات، حضرت والا کے جوابات سے ہم اس کی خدمت کر دیتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے کر لو، ہمارے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو یہ طریقہ بیٹھے رہنا سست اور کچھ کام نہ کرنا ہے، یہ تو بھئی کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، یہ سب دنیا کے لیے انسان کتنی محنت، کتنی فکر کرتا ہے، کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ دین کے لیے جو ہے وہ بس اتنا کافی سمجھ لیا کہ فلاں صاحب سے ہم بیعت ہو گئے، اور کہیں کسی نے پوچھا ہاں فلاں صاحب سے بیعت ہیں، اچھا جی، اور بیان روزانہ بیان سنتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، لیکن تعلق کوئی نہیں، تو ایسے تو تعلق سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جو بات بتلائی جائے اس کو بہت ہی اہتمام اور فکر کے ساتھ انجام دے اور پھر اس کی باقاعدہ اطلاع کرے کہ ہم نے یہ کام کیا، اتنا کیا، اتنا نہیں کیا، نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں محنت کرے، کوشش کرے، دل نہ لگے تو لگائے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے، لگانا فرض ہے، ہمارے ذمے، ہمارے اختیار میں جو کام ہے اس کام کو کرنا ہے، اور جس کام کو، جو کام ہمارے اختیار میں نہیں اس پہ ہماری پکڑ بھی نہیں ہے، اس لیے دل کا لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دل کا لگانا اختیار میں ہے۔ نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا تو نماز پڑھ، نماز زبردستی پڑھو، نفس پر جبر کر کے پڑھو، کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور بتاتا رہتا ہوں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں حدیث نقل بھی کی ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے، اس کو ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 برس کے برابر ہے۔ اس حساب سے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے والا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، ایک نماز چھوڑنے کا، جان بوجھ کر چھوڑنے کا، الا من تاب، اگر وہ توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور قضا نماز کو ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اصرار کرتا رہے نماز قضا کرنے پہ تو یہ اس کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ محنت، دین بھی محنت سے آتا ہے، مشقت سے آتا ہے، دین خود بخود چپکایا نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تمہیں اگر نہیں آنا چاہتے مت آؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے اور ایک صفت رحمان ہے۔ صفت رحمان اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام، بھائی باتیں مت کرو، باتیں نہیں کرو، یہاں باتیں کرنا ہو تو جاؤ باہر جا کے بات کرو۔ تو صفت، ایک صفت رحیم ہے، ایک صفت رحمان ہے۔ صفت رحمان جو ہے وہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، کافر کے لیے بھی عام ہے، جس سے وہ، اس کو کھانا پینا بھی مل رہا ہے، اس کو اور دنیا کی نعمتیں، سب چیز نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو صفت رحمان ہے جو ساری مخلوق کے لیے عام ہے، لیکن صفت رحیم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ظہور ختم ہو جائے گا، یعنی صفت رحیم باقی رہے گی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور کافر کو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے بھی نہیں، ایک نعمت بھی نہیں ملے گی اس کو، اور ساری اس نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہوں گی، ساری صفت رحیم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے، عاشقوں کے لیے ہوگی، صفت رحمان کا ظہور بند ہو جائے گا۔ اس لیے جو اسی دنیا میں محنت کر لو، ہر کام محنت سے آتا ہے، دنیا کا کام بھی محنت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم گھر بیٹھے گریجویٹ کر لیں تو کام کو کیسے ممکن ہے کہ آپ گریجویٹ کر لیں؟ کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، تو گھر بیٹھے دین کیسے آ جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری صفت رحمان ہے، یہ سارے عالم میں اسلام پھیلا دیا، وہاں رحمت کے وقفے عام کر دی، جہاں را دعوت اسلام کر دی۔ یہ صفت رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سارے عالم میں پھیلا دیا، اب جس کو جو چاہے اس کو قبول کر لے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، اور جو چاہے نہیں چاہتا اس کو قبول نہ کرے تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کی اور اللہ کی رضا کی، اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اسی دنیا میں محنت کر لو، دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ، دنیا کے اندر تو ہزاروں رنگینیاں ہیں، لیکن جو مچھلی کا معاملہ ہے پانی کے ساتھ وہ معاملہ کرو۔ گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست، مولانا رومی فرماتے ہیں، گرچہ در خشکی ہزارہ رنگ ہاست، ماہیاں را با یبوست جنگ ہاست۔ فرماتے ہیں کہ اگر خشکی پر ہزاروں رنگینیاں ہیں، ہزاروں ننگی لڑکیاں ہیں، ننگی فلمیں ہیں، گانے ہیں، لڑکے ہیں بدماشیوں کے لیے، اور طرح طرح کے گناہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، لیکن مچھلیاں کیا کہتی ہیں، ہمیں تو پانی سے دوستی ہے، خشکی سے ہماری جنگ ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہی ہم خشکی پہ جائیں گے یہاں ہماری موت ہے۔ اس لیے ان گندی حرکتوں میں، گندے کاموں میں، اور رنگینیوں، گندی رنگینیوں کے اندر، یہ رنگینیاں نہیں ہیں، یہ موت ہے ہماری ایمانی موت، ان کے دھوکے میں مت آؤ، دنیا چند روز کی ہے، اس کے بعد اس دنیا سے جانا ہے، ساری حقیقت کھل جائے گی، ان رنگینیاں اور یہ رنگینیاں ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں اور مجرمانہ ہوتی ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی مزہ بھی فانی، سارے مزے اس کے فانی ہوتے ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا جو گناہوں سے لذت اٹھاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کو خارش کا مرض ہو، اس کو کھجلانے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن جب کھجلاتے اس کی کھال پھٹ جاتی ہے اور خون رسنے لگتا ہے، پھر جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے، پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے شامیانے اکھڑ گئے، سارے جو ولیمے دعوتیں ہو رہی تھیں وہ سارے شامیانے اکھڑ گئے، اجڑ گئے۔ وہ گناہوں کی جو زندگی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے، گناہ کا انجام اچھا نہیں ہے، اس لیے جلدی جلدی اللہ کی طرف آ جاؤ، جو غلطیاں ہو گئیں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں بازا بازا آنچے ہر ہستی بازا، گرچے کفر گرچے کافر و گبرو بت پرستی بازا، یعنی جلدی آ جاؤ اللہ کی رحمت کے سائے میں، جلدی آ جاؤ۔ بازا بازا آنچے ہر ہستی بازا، تم کوئی بھی ہو، کتنے بھی گناہ کر بیٹھے، کفر کر لیا اور بت پرستی کر لی، کچھ بھی کر لیا، بازا اللہ کی طرف لوٹ آؤ، جلدی سے آ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں ایندر کے ماں در گئے ہاں ایندر کے ماں در گئے نومیدی نیز، یہ وہ در ہے جو میرا در ہے، یہ میرا در ہے، یہاں نا امیدی نہیں ہے۔ ایندر کے ماں در گئے نومیدی نیز، ہاں کہ یہ اس جگہ تم میرے در پہ آ گئے تو نا امیدی نیز، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تمہاری سو بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے اور تم کو شیطان مایوس کیے ہوئے ہے کہ تم تو ہر وقت پھر گناہ کرتے ہو، لیکن پھر بھی تم میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہارا کام بن جائے گا۔ اس لیے یہ رنگینیوں سے اور گندگیوں سے اور ننگی فلمیں، ننگی لڑکیاں، ننگے لڑکے اور یہ سب بدماشیاں، یہ سب چھوڑ دو اور ان سے ایسے پرہیز کرو جیسے موت سے پرہیز کرو، موت سے بھاگو، ایسے بھاگو جان چھڑا کے ان سے، تب جان چھوٹے گی۔ حضرت نے فرمایا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا۔ جان اس طرح سے بھاگو گناہوں سے کہ جیسے کوئی جان لینے کو آ رہا ہو خنجر لیے اور انسان بھاگتا ہے اس سے بچنے کے لیے، گناہ سے جب تک اس جذبے کے ساتھ نہیں بھاگو گے تو بچ نہیں سکو گے۔ بس اگر عقل مند ہو تو اتنی بات کافی ہے، اور بتا دیا کہ جو یہ راستہ ہے یہ اطلاع و اتباع شیخ کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد۔ اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا تو آپ نے شیخ کا وقت بھی ضائع کیا، اپنا بھی وقت ضائع کیا۔ شیخ کے ہیں چار حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتماد۔ کہ شیخ کے چار حق کیا ہے؟ اپنے احوال کی اطلاع کرنا، اور اس کے بعد یہ اتباع کرنا، جو شیخ تجویز دے اس کی اتباع کرنا، اور پھر انقیاد یعنی پابندی سے اس کام کو کرنا، دل لگے یا نہ لگے اس علاج کو کرنا، اور اس کے بعد یہ اعتماد بھی رکھے کہ یہ جو علاج میرے لیے شیخ نے تجویز کیا ہے یہی میرے لیے مفید ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو تعلق کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دوسری جگہ ڈھونڈو جہاں آپ کو زیادہ فائدہ ہو۔ بھائی ہم یہاں کو آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہمارے حضرت نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، ہم یہی مانگ کے بیٹھتے ہیں یہاں کہ اللہ جن روحوں کو اس فقیر سے مناسبت ہو ان کو اس فقیر سے جوڑ دیجئے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی حضرت نے مانگنا سکھایا کہ جن روحوں کو اس فقیر سے مناسبت نہ ہو ان کو ان کی مناسبت کی جگہ پر بھیج دیجئے، کیونکہ حضرت والا فرماتے تھے کہ امت کے ایک فرد کو بھی ضائع کرنا میں جرم عظیم سمجھتا ہوں، کہ مناسبت نہ ہوئے بغیر فائدہ نہیں ہوتا، اور بے مناسبت کے کسی کو ہم پکڑے رہیں کہ نہیں صاحب آپ نے آنا ہے، ہم کیوں پکڑیں کسی کو بھائی، اگر مناسبت نہیں ہے دوسرا دروازہ دیکھو، جائے جسے زاہد نہ مجذوب نظر آئے، ہیں پائے نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے، دیوانہ جسے بننا ہو وہ آئے بسد شوق، اور فرزانہ جسے بننا ہو وہ جائے کہیں اور، وہ کہیں اور جائے بھائی، جس کو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کوئی ناراضگی تھوڑی ہے، تو یہاں مناسبت ہو وہاں دوسری جگہ چلے جاؤ، ہمیں تو خوشی ہوگی کہ یہاں ان کو بھائی فائدہ ہو رہا ہے، تو یہاں یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مقصود تو فائدے سے ہے, اللہ مل جائے اس سے بڑی کیا بات ہے. اگر کسی کا رزق دوسری جگہ لکھا ہے وہ آ جا کے اس سے رابطہ کر لے, اس سے تعلق کر لے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ بیعت ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانا. بیعت ہونے کے بعد اپنے احوال کی اطلاع کرنا ضروری ہے اور اس کی تجویز کی اتباع کرنا, اتباع تجویزات ضروری ہے. اگرچہ گرتے پڑتے رہو لیکن کام تو کرتے رہو بھائی. کام سے کام بنے گا, بے کام کے تھوڑی کام بنے گا, کام سے کام بنے گا. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ نہیں ہو رہا ہوں؟ ایک لڑکا ہوتا ہے اور ایک لڑکی ہوتی اور ایک عورت ہوتی ہے اور ایک آدمی ہوتا ہے. وہ بائک میں جاتے ہیں, لڑکا سے چپل گر جاتے ہیں. کہتا ہے ابو ابو گاڑی کو رکواؤ, چپل گر گئے. تو کہتا ہے چورنگی سے لے لیں گے. تو وہ اس سے ٹوپی گر جاتی ہے. کہتا ہے ابو گاڑی کو رکوا, ٹوپی گر گئی. کہتا ہے چورنگی سے لے لیں گے. امی کے ڈر میں گر جاتی ہے. کہتا ہے ابو گاڑی کو رکوا, امی کے ڈر میں گر گئی. ابو کہتا ہے چورنگی سے لے لیں گے. ایک لڑکا جو ہے نا اسکول سے رو رو کے آتا ہے. ماں کہتی ہے کیوں رو رہے؟ تو وہ کہتا ہے ماسٹر صاحب نے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ ماسٹر صاحب کے کرسی میں انک دیا گرا تھا تو میں نے سوچا اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, تو میں نے اسے کرسی کھینچ لی. ایک ملازم فیکٹری مالک سے, صاحب میری شادی ہو گئی ہے, اب میری تنخواہ بڑھا دیں. فیکٹری مالک, ہم صرف اور صرف فیکٹری کے باہر کے حادثات, ہم صرف اور صرف فیکٹری کے اندر کے حادثات کے ذمہ دار ہیں. فیکٹری کے باہر کے حادثات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. एक डॉक्टर साहब को हर बात पे इंशाल्लाह माशाल्लाह की बहुत आदत थी। एक दिन एक मरीज़ आया, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं मर जाऊँगा इंशाल्लाह। एक साहब दुकान पे गए, भाई 400-500 कीड़े मुख्तलिफ किस्म के चाहिए, आप उनका क्या करेंगे? मैं उनको घर ले जाऊंगा। मालिक मकान ने कहा है घर जिस हालत में दिया था उसी हालत में खाली करो। एक हकीम साहब एक मरीज़ को देखने गए और जब मरीज़ के पास गए तो उन्होंने मरीज़ से कहा तुम्हारे पेट में दर्द है। मरीज़ ने कहा जी। उन्होंने कहा तुमने चने खाए हैं? मरीज़ ने कहा जी। हकीम साहब बाहर आए तो शागिर्द बहुत मरूब हुआ। शागिर्द ने कहा आपको कैसे पता उसने चने खाए हैं? हकीम साहब ने कहा उसकी चारपाई के नीचे चने के छिलके थे, बस मुझे मालूम हो गया। कुछ दिन बाद शागिर्द एक मरीज़ देखने गया, उसने चारपाई के नीचे देखा वहाँ जूते पड़े थे। शागिर्द ने मरीज़ से कहा आपने जूते खाए हैं? एक चर्सी चर्च के नशे में झूल रहा था और उसने ताला खोल रहा था तो पड़ोसी ने कहा मैं मदद कर देता हूँ आपकी। चर्सी बोला नहीं, बस तुम इस दीवार को पकड़ो, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही। एक आशिक ने अपने गर्लफ्रेंड के भाई से कहा अगर तुम अपनी बहन का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। गर्लफ्रेंड के भाई ने कहा अगर तुम 50 रुपये दो तो बाजी की पूरी विग ला दूंगा। बेगम मुझे ये फ़कीर पसंद नहीं। शोहर क्या हुआ? बेगम कल मैंने इसको खाना दिया था, आज इसने मुझे खाना पकाने की किताब तोहफे में दी है। इमाम साहब एक शख्स की पिटाई कर रहे थे, किसी ने पूछा आप इसकी पिटाई क्यों कर रहे हैं? इमाम साहब ने कहा सुबह से 5 दफ़ा पूछ चुका है 14 अगस्त की नमाज कब होगी। एक पठान ने कहा मैं जब छोटा था तो मीनारे पाकिस्तान से गिरा। दूसरा पठान तो फिर तुम बच गए या जिंदा तुम बच गए या मर गए? पठान मुझे क्या पता, मैं तो बहुत छोटा था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।